Dobry wieczór, po raz drugi. Minęła pierwsza w Trójce, w programie trzecim Polskiego Radia, a ja zapraszam na drugą godzinę audycji Od Panka do Franka, którą podobnie jak pierwszą rozpoczniemy utworem zespołu The Mothers of Invention, czyli Frank Zappa w znakomitej, jak zawsze zresztą, formie, bo to artysta ponadczasowy, Wowie Zowie. Your lanes. Wowie Zowie, baby. Wowie Zowie, up and down my spine. I don't even care if you brush your teeth. Sugar. I dream of you in the afternoon. Bom diddy bom diddy bom diddy bom diddy bom diddy bom diddy bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom I had a flash in the afternoon. Wowie Zowie, baby, love me too. Wowie Zowie, and I'll love you too. Wowie Zowie, baby, I'll be true. I don't even care if your dad's the heat. Wowie Zowie, Wowie, Wowie Zowie, Wowie, Wowie Zowie, Wowie, Wowie Zowie, Wowie, Wowie Zowie. Nikifor prosi o więcej zombie. Po tym jak zagrałem Roba Zombie, oczywiście wnioskuję, że apetyt rośnie w miarę konsumpcji. To zupełnie tak jak u wspomnianych zombie. Właśnie zombie, gdy ten głód staje się po prostu nieugaszony. No i to będzie zombie od Laocze. We'll be right back. rady nie dali, co trochę nadgryźli, wymiotowali. Opiorną, opiorną, opiorną, opiornie. Opiorną, opiorną, opiorną, opiornie. Opiorną, opiorną, opiorną, opiornie. Opiorną, opiorną, opiorną, opiornie. Opiorną, opiornie. Dziękujemy! Tak. Tak, tak. Tak, dziękujemy. Tak, tak, dziękujemy. Wielkie wydarzenie w radiowej Trójce. Poczekajcie. Ma jest pić przygodę. Proszę? Ale kto? Ten czy ten? No i tak to spięty zaczął się rozgadywać, a ja mu brutalnie przerywam. Pragnienie można ugasić, a głód raczej zaspokoić. No chyba mój mózg jest już o tej porze nadgryziony przez jakieś zombie. To w ten sposób płynnie przeszliśmy od tematyki ojcowskiej do tematyki zombie. Cóż, zostańmy jeszcze w kręgu zombie. Zombie Man to utwór zespołu Primal Scream. Hey, hey, zombie man, gonna put you in the can. Hey, hey, zombie man. Take it fast, the world my life of you. Poison head, I wear the tag. Give it out, you get it back. Someday soon a mountain's gonna fall on you. On your soul, a backers, priest, president, gangsters, thieves, torturers, control, addict, vampires, high on blood, sacrifice. Zombie razy 3. Było od Laocze, od Primal Scream, a już za chwileczkę, już za momencik, Zombie Disco zacznie się kręcić. Zespół Yoga Terror. We'll be right back. Funkujące zombie disco w wykonaniu Yoga Terror, a po nich Romeat i The Black Lips, którzy mają zagrać koncert w stolicy 31 października, tylko czy to wydarzenie dojdzie do skutku? A mam nadzieję, że tak, ponieważ jesienią już wszyscy prawdopodobnie będziemy zaszczepieni, wszyscy z wyjątkiem Edyty Górniak. No tak mi mówi intuicja, Rebel Intuition, to po raz ostatni, dziś. The Black Lips. Jutro urodziny obchodził będzie bardzo ważny dla mnie artysta, Brendan Perry. Na świat przyszedł 30 czerwca 1959 roku. No i stanowi tę brzydszą połowę duetu Death Can Dance, Ulysses i ten właśnie zespół. Ulysses kończył wydany w 1988 roku album Serpent's Egg zespołu Death Can Dance, który jako kwartet uformował się w 1981 roku jeszcze w Melbourne, a rok później zespół przeniósł się do Londynu. No i wiadomo, wokalnie zawsze przyciągał uwagę głos Lizzy Gerrard. No i do tej pory ten zespół promieniuje właśnie niezwykłą aurą i szczególnie głos Lizzy jest tym znakiem rozpoznawczym, ale morrisonowsko brzmiący głos Brendana Perego także bardzo lubię i tu w audycji od Panka do Franka, której na pewno Brendan nie będzie słuchał, chciałbym życzyć co najmniej 100 lat. 100 lat to za mało. Jutro ten artysta będzie obchodził swoje urodziny. No to może jeszcze jeden utwór. The Carnival is Over. Ponownie Death Can Dance. turning gray. Their fragileness. So they can in turn reach up and kiss the sky. They're driven by a strange desire. Unseen by the human eye, someone's calling. I remember when you held my hand in the park we would play. When the circus came to town over outside the circus gathering moves silently along the rain swept boulevard. The procession moves on, the shouting is over, the fabulous freaks are leaving town. They're driven by a strange desire. By the human eye, someone's calling. Sat and watched as the moon rose for the very first time. Zastanowiłem się, który polski zespół zaprezentować po Dead Can Dance. No i nie znalazłem lepszej nazwy niż Nagrobki. A tytuł ich utworu także nawiąże do ich wielkich poprzedników, do Dead Can Dance, ponieważ oni zagrali The Carnival Is Over, a wiadomo, że gdy karnawał się kończy, to co nas czeka? No, rodzaj depresji, melancholii, no i taki właśnie będzie nosił tytuł utwór zespołu Nagrobki. Mój dół. Biorę cię do lasu, to wykonam. dobrze mi tu, dobrze mi tu. Zasnąć. Spokojnym snem. Ogród nasz zmienia się. Mały stopy, Wcześniej Nagrobki, utwór Mój Dół, a później Twój Ślad, duetu Bolewski-Tubis. Radosław Bolewski, wokal i perkusja, Maciej Tubis, fortepian i syntezatory. Ten utwór, jak sami piszą, jest jedną z najbardziej emocjonalnych piosenek pochodzących z albumu Bez Końca, który premierę miał jesienią ubiegłego roku. Warto ten album poznać. A teraz mistrz, o którym mówiłem już w audycji Nie Tylko Gitary wczoraj, Wojciech Karolak i utwór Time Killer. Album Time Killers nagrało trio Wojciech Karolak, instrumenty klawiszowe, Tomasz Szukalski, saksofon i Czesław Bartkowski, perkusja. Płyta winylowa, którą posiadam od bardzo dawna, została wytłoczona w roku 1985. No to może jeszcze trochę jazzu, tym razem w wydaniu gitarowym. Joe Pass, utwór Cherokee. Państwo są dziś usatysfakcjonowani? No mam nadzieję, że tak. Pan Zbyszek z ulicy Gagarina pisze, że raczej jest usatysfakcjonowany, a Frank Zappa jak zwykle na kontrze. I'm not satisfied, the mothers of invention. Yeah. Got no place to go. I'm tired of walking up and down the street all by myself. No love left for me to give. I try and try, but no one wants me the way I am. Why should I pretend I like to roam from door to door? Maybe I'll just kill myself. I just don't care no more, because I'm not satisfied. Everything I've tried, I don't like the way life has been abusing me. Never met no one who'd care if I was dead and gone. Who needs me to care for them? Nobody needs me. Why should I just hang around? Everything I've tried, I don't like the way life has been abusing me. Freak Out. Tak, jedna z płyt wieczoru, a nawet nocy. Pan Zbyszek policzył, że to aż trzeci kawałek z tego albumu. Czy może tak być zawsze? Mogłoby, czemu nie? Tak się może umówmy, że będzie zawsze albo coś w podobie. Uzbierało się trochę pozdrowień, więc jakoś tak szybciutko chciałbym pozdrowić panią Annę, panią Alinę, Ankę, Izę, pana Krzysztofa, pana Jacka W., który bardzo obszerną korespondencją się wykazał na temat różnych składów jazzowych. Oczywiście pozdrawiam Nikifora i pozdrawiam Michała Migałę, który już się pręży w tym, na razie na tylnej kanapie, że tak powiem. Pręży się do tyłu, chyba trochę niewyspany. Za dosłownie niecałe dwie minuty rozpoczniemy, w zasadzie Michał rozpocznie. My jako trójka rozpoczniemy Annały Migały, a poprowadzi magister redaktor Michał Migała. No to już była taka autopromocja, tudzież promocja kolegi w pełni. A ode mnie po pierwsze napisy końcowe. Ten program realizowała Ewa Wichrowska. Wydawcą był Marek Pawlukiewicz. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Bardzo, bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. No już tylko została tyłóweczka od Wespy. Do usłyszenia. Nie, no stary, wiesz, teraz jak jakby to mogę wstawić, wiesz, na oczy, ale żeby was, ja, oni tego nie wezmą, ja wam to mogę wydać, ale wiesz, czy ktoś to kupi, bo to będziecie mieli pretensje. W sprawie tego materiału, nie pasuje zupełnie, bo to, wie pan, my wydajemy rockową muzykę, mocną, a to jest jakieś takie, nie wiem, trochę starodawne. Ja zadzwonię do pana w przyszłym roku, dobrze? Proszę już więcej nie dzwonić, nie wydamy tego ani teraz, ani do roku, ani ze dwa. Żegnam!